manam la nga xamantene mom lañu wara ndik bañ xel mom moy lu am solo la insha allah taala dinañ ci ñew ci masala yi ci gën ko yaatal tuuti manam ci am rek ay quelques details rek yo xamantene def nako ci joxe mom moy bu fek manam sa luñuy nat la du luñuy pesse du luñuy mandaxe manam luñuy nat la du luñuy pesse manam loolu lu mata bañ xel la léegi ci kaw loolu insha allah taala loolu dinañ ko gëna léral ci masala yi nga xamantene ñoo aju ci suñu hadith bi insha allah amma li nga xamantene nak mom moy kon sa kon li nga xamantene mom lañ ko mëna natté manam bu fekkenté nak sa'ul madina bu fekkenté nak sa'ul madani la bi nga xamné mom la malikiyé ak shafi'iyé ak hanabilé rahmatullah alayhim di jëfëndiko koku 2,748 litres la 2,748 litres ci lu gëna teunku manam da nga xamantene mom lañuy teunké leg manam dañ nan 60 millilitres mom moy ben muddu bu ko défé 2,4 millilitres mom moy 2,48 litres mom moy sa waye lolu ci takriban la manam dañ ko jégéñal waye bu fekkenté né 60 astaghfirullah kon muddu digënté 60 centilitres la dora digënté 60 millilitres la ak 70 millilitres digënté 60 millilitres la ak 70 millilitres donc 60, nangam millilitres la légui en tout cas sa moy 2,748 ñu diko jégéñal ci 2,75 litres lolu moy li nga xamantene kon muy ñaari litres ak ñetti tiéru litres muy ñaari litres ak ñetti tiéru litres lolu mom moy kon li nga xamantene kon manam moy ñaari litres ak genn walu litres ak walat wa ak ñetti walat wa kay kon moy ñaari litres ak ñetti walat kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy tiéru mom moy sa bi nga xamantene mom la wa madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam yoron amma ñi nga xamantene ñom ñoy sa bi nga xamantene mom lañu mom moy bi hajjaj ibn yusuf yobbu won te mu nek madinatul te mu nek te ñune mom moy sa bi sayyidna umar radiyallahu ta'ala doon jëfëndiko khanafiyye rahmatullahi alayhim sukkandiko ci mesure bo ci loolu ngir mëna mesurer ñom seen sa japp ne li la yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon jëfëndiko manam kon amul kenn ku ñi ngañ ci ñom ndax kenn ku ci nekk li nga wax ne loolu la dafa am foko tek rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a manam boba kon sa bobu non bobu mom moy kenn bobu nak 3,362 litre la 362 litre kon 3,362 litre moy sa bi nga xamne mom la hanafiye rahmatullah alayhim bi jeufandiko wa li nga xamantene mom la abu ubayd wa rahmahullah mom moy ne ki nga xamantene mom moy ibn mom moy abu yusuf al-qadi abu yusuf rahmahullah mom li sa buwa baghdad bobu la jappone waye bamou deme madinatul munawwara ala après mune waye daf ci delu wat ginnaw waye li nga xamantene mom la ibnu abidin rahmalahu wa ci durrul muhtar ci raddul muhtar ila durrul muhtar li nga xamantene mom la wax fofu mom dafa ni li nga xamantene mom la mom la abu yusuf rahmalahu wa manam du lolou de buñu manam du nonu manam mom limu delu ci rek mom moy mesure manam retal bi nga xamantene mom daf ko considérer wat comme retal wa medina liñu wax retal waye bo delu ci waté mbir mi day tolok rek li nga xamne mom moy sahabi hanafiyye rahmatullah alayhi bi jeufandiko ala kulli hal li nga xamantene mom moy li nuru li gëna sax insha allah moy al qadi abu yusuf rahmahullah ta'ala daf ci dolu ci comme niko imam al-hafiz ibn daqiq al-aid rahimahu allah ta'ala waxe ci ihkam al-ahkam bi nga xamantene mi sharh umdat al-ahkam ci sunu hadith bi mu dadi wax ne al-qadi abu yusuf rahimahu allah ta'ala mu yaqub ibn ibrahim al-ansari rahimahu allah bi mom moy talib bi gëna mak ci talibey imam abu hanifa an-nu'man alayhim min allah ar-rahmatu war-ridwan ci manam talibey mi ñom ñep rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a manam mom bi mu deme madinatul munawwara ala sakinni afdalus salatu wassalam dafa gisante ak imam malik rahimahullah bi mu gisante ak mom imam ñu daldi waxtan ci bi mas'ala bi nga xamne wax nañ ci bi mas'ala imam malik rahimahullah daldi diw jugal mu daal di dem mu ne ko indil saa bi ngeen non jëfëndiko jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy indi tak mu ne ko diiw jugal manam ci wa muhajirin ak wa ansar kenn ku ci nek daal di dem daal ni gis ngeer saa bi lay mom la sama baye doon jëfëndiko neena sama mam ñom lañ doon jëfëndiko jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax alqadi abu yusuf daal di delu ci wax nga daal di jeex tak manam loolu mom moy wone mi nga xamantene mom moy ne lolu sax motax manam lolu motax amalu ahlul madina for manam amalu ahlul madina lolu tax mu for ndax wa madina mu nawara ala sakina afdalus salatu wassalam jamono yi nga xamne mom la jamono imam malik rahimahullah manam jamono ñom ba ci jamono ñom imam malik rahimahumullah manam luñu bokk ndo jëfëndo manam day taxaw taxawayu sunna bo xamne mutawatir la manam ñu bari ci manam ñenn ñi nga xamantene xamuñu fi nga xamne mom la ñu mom la maliki rahmatullahi alayhim bi sukkandiko ci amul ahlul madina moy wa madinatu lu ñuy jëfëndo manam fi nga xamantene mom lañ sukkandiko ñu bari dañoo defé ne dañoo sukkandiko rek c'est parce que genre ijma lañ ko jappé fekk nak jappé wu du lool problème nekkul fofu ñom imam malik ak wa talibewi rahmatullahi alayhim fi nga xamantene mom lañu sukkandiko mom ci jëfé amul ahlul madina mom moy dañu ne wa madina yeb buñu defalo li fekk ñom ñepp bid'a musufé dugg ba ci jamono imam malik rahmahullah comme niko mbolem borom xam xam yi d'accordé rahmatullah alayhim loolu limi tekki moy kon ñom ñepp dañu toxalando sunna bi manam sunnatul mutawatir la day tekki lene kon sunna mutawatir la loolu motax imam malik rahmahullah ci lettre bam bindon lay fi ibn sa'd rahmatullah alayhi daf niko man day jooni nit yu toxale ci jooni nit ñu toxale ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moma gënal kenn ku toxale ci kenn ku toxale ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam ci côté bobu ci lañuy jëfé amalu ahlul madina loolu mom motax mu dëgeul donte hadith yenen hadith yi dañoo wuté ak mom mais yoy bu boba dañuy nekk choise dañuy nekk charge ci kanamu hadith ci kanamu jëfu wa madina ci jamono joju rahmatullah alayhim rahmatan wasi'a loolu fofu lako maliké jëlé rahmatullah kon imam al-hafiz abdul ghani ibn abd al-wahid mi ngi continuer di ñu netti suñu hadith bi ñu nekk ne mo nekk ci rawi sahih imam bukhari rahimahullah muy jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu ma bi nga xamantene mom la waxon loolu dan yak fi kasa sa'da dan la doy mu ne fa qala rajul am ben way bu ne mu ne fa qala mu dadi wax rajul ben goor ben way dan ne ma yak fi ni e man sa'da yuma de ma yak fi ni doyuma la wax ma bi ma nafiyala manam day da ne li dal doyuma waaw sa'dal jël sa'a sangoko lolou ni mu touté 2,775 litres ñaar litres ak ñatt walaat kessé way lolou doy mo way légui xam nga lan la man faqa lolou dal doy ko faqala rajul ben faqala jabe légui nak téré wax gi nga xamantene mom la ko wax amna ñaari maana yu mëna né bu ñëkk bi mom moy né daf ko wax ngir mën ngir di ñat né dal lolou dal waxi chaahan la mom dal d'accordu ko wala bok mu wax ko ngir ne lolu dafa tum ranké ci ay beutum wa ñaari possibilité yoy la waye buñu xamé ki nga xamantene moko wax comme ni nga xamné nonu la ko wax né ar-rajul alladhi qala mun ar-rajul waye alladhi bi nga xamné qala mo wax ma yak fi ni lolu doyuma comme manam li waxu imam al-hafiz la abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a yalla ko yalla fay gën di fay ndax leg leg ci yenn hadith yi comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ci suñu yenn hadith yi da fay ñew di am ay mbir yo xamantene daf koy leral mo xam ci walu lo xala wala bok ci walu comme masalan fi ni nga xamantene manam ibham daf ci am manam lool lañ wax mubham ci riwayat ci hadith manam moy bu bet bu ñe amna ben way bu ne wala ben paam yena wala amna ben jigen bu wax wala amna ben xale bu wax wala ben nangam manam wala bok yoy non wala sama ben ndijay yoy mubham la tuddu wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam comme mi nga xamne non la ko imam al-baytuni rahimahullah wax ne mubham moy fu fekente ne rawi bi manam tuduñu ko manam lool nak moy bu ajo ci walu isnad bi waye su ajo ci matnu bi manam moy texte bi ndax comme ni nga xamne nonu lañ ko xamé moy hadith mom matn la ak sanad manam texte la moy texte bi wax ji ak sanat moy li nga xamantene mom moy chaîne de transmission bi amma li nga xamantene nak bu adio ci walu chaîne de transmission bi mubham day yaq hadith bi amma su fekenteene ci matnu bi laaju mubham du yaq hadith bi bamou dess su fekenteene ci sanat bi la mubham budé koku sahabi la radiyallahu ta'ala anhum kenn la ci sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam booba dootul yaq hadith bi comme ni nga xamantene nonu lañ ko xamé ci xam xamu hadith ci mustalahul hadith waye fi kon waji nga xamantene mom mo wax manam fi tukki waji mubham la amma tay su fekonteene daño wax rek ne qala jabir neena radiyallahu ta'ala xamuñu jabir ban la comme masalan tay fuñu suñu hadith bi suñu don wax nan jabir neena radiyallahu anhu xamuñu ba xam jabir ibn abdullah la wala jabir ibn samurah la wala benen jabir la ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum lolu mom lolu mul lolu muhmal la tuddu muhmal moy comme tay buñ né muhammad néna wala modou néna wala ibra néna wala samba néna wala demba néna wala ñooñu non wala hasan néna wala Jean-Paul néna wala yu mel non boba kan la ci ñoom ak ñiko tuddu ni nu bare lolu mom moy muhammal comme ni kaw ko ba defon rek bi mu yexé Dakar dal di ñew dal né ah man dal keur modou lay laaj manam ñu ni ko ban modou mu né xamoo leen modou di ni ko waaw keurum lay laaj koku non manam koku muhammal la ndax mën nañu xam ana ñaati nit ñoo tuddu modou bi Dakar waye comme que dañu bari motax koku mom du am chance gis kan la té comme xamuñu kan la nak duñ ko ko mëna tektal lool moy muhammal manam tay bu fekkonté ci ben re ci riwayat yi dañu wax na muhammad néna wala mud wala ñu né sufyan néna té xamuñu kan la ci ñom bu woba su fekkenté né ñom ñepp ñu tuddu nonu ay siqal lañ ñu dëgeul la boba garawul hadith bi du am problème ndax kumu ci mëna doon de toute façon siqala waye su fekkenté nak ñoño daf ci am ño xamni dañoo daif seen hadith borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy mëne dandiko bu boba kenn du mëna jëfëndiko hadith wa jojo ndax bu boba ndax xamuñu kan la xamuñu waxam ku woor ki woorul ci mom la wala det xamuñu ci dara lol mom moy kon lol la waye fi kon muhammal mubham bi moy ar-rajul waji alladhi bi nga xamne qala mo wax ma yakfini lolou doyuma wo koku al-hasan la moy hasan ibn muhammad manam hasan di doomu muhammad ibn ali ibn abi talib rahmatullahi alayhim wa radiya anhum manam kon koku manam mune abu papam moy ibn hanafiya moy muhammad ibn hanafiya hanafiya al-hanafiya nak mom manam ci banu hanifa mom la nekkon manam yaayu muhammad bobu manam ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mom moy bayu muhammad bi manam mais bim ko ci jurew ko manam fatima radiyallahu anha du yaayam al-hanafiya mom moy yaayam al-hanafiya nak manam ci banu hanifa lañ ko jëlé won ab jam la won buñu mujjë gorel manam sayyidina ali radiyallahu ta'ala dako jëlon mu nekkon jamam mu mujjë ko jël mu nekk ko soxnam mu jur ci suñu sang bi muhammad bi ni di dom sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma manam kon al-hanafiya nak bob mu nimu tudon moy khawlatu bintu jaafar lol moy deug turum moy khawlatu bintu jaafar ñewna ci riwaya sahih imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bo xamantene daf ci leral ci ne ki nga xamantene mom moko wax moy muhammad ibn hasan mom mo wax ji niki non la ñewé ci riwaya bi nga xamantene mom lañu jang sang biñu tambalé suñu hadith bi ci riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullahu kon hadith bi ni manam kon ki nga xamantene mom moko laaj mom wa keur yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mo laaj bi way xolal li nga xamantene non la sahaba yi mel radiyallahu ta'ala anhum nga xamantene sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam duñ ko jënd ak kenn ak ko meuna doon bo wutek sunna dañuy taxaw ngir defandre sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci anam gamu gëna lere ak anam gamu gëna maté fa qala mu daadu wax kon jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhum ni kana pourtant gis nga lolou kana nekkon na yak fi di doy man ko xamantene wo koku mom awfa mo eppon min ko ci yow saaran ak karaw manam li nga xamantene mom moy kon zahiru wax di day wone ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa amé won karaw gu bari deug la sallallahu alayhi wasallam dafa amé won karaw comme li nga xamantene non lañ ko melale ci ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala mu nek ci sahih niki non la nekke ci sunan Imam At-Tirmidhi rahimahullahu manam ak ci Shamailul Muhammadiyya bu Imam At-Tirmidhi rahimahullahu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa amewon karaw go xamantene da don wacc ba ci ñaari mbagge manam sallallahu alayhi wasallam waaw manam fi mbagi tollu ci digg bi nonu manam ci digg bi dokk bi fofu karaw gi da na wacc ba fofu sallallahu alayhi wasallam niki nonu karaw am gi manam bu ko peñe manam ñaari façon lañ ko daan gisse sallallahu alayhi wasallam ben bi da na wacc ba ci dokk bi ba ci suuf ci wetu mbagi gi daal ko mu daal di melni lu lisse lu wacc lol moy ben bi ñaaral bi mom moy day daf koy mo comme ni nga xamne non la koy def bu ko xajale nak lol bu ko xajale mom daf daan ñew ci wat tuuti ba nga xamantene day xawa yeksi day bëgg yeksi ci beuti manam lol mom moy bu ko xajale ba wacce ko ba wacce ben parti bi sallallahu alayhi wasallam non la ko ñaar nit ñi di gisse manam ci ni nga xamantene non la doon dundé sallallahu alayhi wasallam motax ginnaw bi mu genné aduna tamit mbolam ñi nga xamantene dañ koy gis itam nonu lañ koy gisse ci ben ci ñaari anam yoy ñi nga xamne dañ koy gis lu bari leg ñu gisse ko ni leg ñu gisse ko ne lol liko waral mom moy xal bobu mom la amé won bi nga xamantene mom la doon dundu salawatu rabbi wa salamu alayhi yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy bari luñ koy gis guddi ak beccëk te yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañ koy gis sallallahu alayhi wa salam ci gis ci jébeer ci yewute ak ci nelaw ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme na nga xamantene non la ibn mas'ud wa rahimahullah nahnu fi rawdatin rasulullah julusun hadhihi yaqdatun wa illa manamu kon amune kon jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma dani kon de yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo la uppon karaw fop mo la go khairu minkati mo la gën kon su fekenteene mom mo la uppon karaw ba nopi gën la kononton mom liko doy warna la meuna doy yaw ndax mom mo gënonona meuna sam ci jaamu yalla ndax gëneel gi kat fofu lay aju manam mom mo gënonona sam ci jaamu yalla mo gënonona sam ci top li nga xamantene mom moy li borom bi subhanahu wa ta'ala nam ci jaamam yi kon ci kaw lool mom kon bu fekenteene sa da na ko doy ngir mu meuna sangu farata gu mat lool mom moy kon yow mi itam warna la doy lool lay tekki manam kon khairun minka motax khairun batu khairun minka nak khairun bat la bo xamantene liñ ci nam moy akhyar manam mom mo gën manam khay kon ndax khairu ak shar dañ koy faral di jëfëndiko ci lo xamantene lu bax la khairun lu bax la sharun moy lu bon niki nonu dañ koy jëfëndiko ngir wané manam mu nek af'ala tafdil muy superlatif manam moy ne mo gën manam ngir wané superlatif bi waye lolu manam su fekenteene tay motax ñaar yoy yep ñew nañu ci alquran comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe bu fekenteene ci mana bi nga xamne mo nek ci suñu hadith bi ne manam superlatif la manam superlatif absolu ne lolu mo gën af'alu tafdil manam mom moy comme sa borom subhanahu wa ta'ala bimu nan allahu khairun amma tushrik amma yushrikun ndax yalla mo gën wala bok yi ni bokalal yalla mo gën sik nekul ci ne yalla gën kon lool mom moy khairun niki nonu tamit niki nonu tamit su fekente ne manam benen baat bi la manam khairun bi tek yu kesse moy kom masal tim nan faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara faman ya'mal kep ko xamne jep ga mithqala dharratin lu tolok zarra pep atom khairan ci lu bax yara ho de nako gis kon lol mom la a hadith bobu li nga xamne mom nokoy tekkale lolou mom moy manam mom moy manam ay bobu limi wax mom moy kon khairu lu bax rek lay tek lu bax rek lay tek lu mu tuti manam mithqala dharratin lu tolok lu atom yara ho de nako gis nit ku ko jef kon lolou bobu xay kon khairu bobu ak khairu mu ndeuk beul duñu ben niki nonu nak amma fi nga xamantene ben place la bu mu ñewé ci alquran khairu yor manam ñew ba pare jël ñaari mana yeb moy fim nan qul lil ya ayyuhan nabiy qul liman fi aydikum min al asra in ya'lamullahu in ya'lamullahu fiikum khaira yutikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum ya ayyuhan nabiy ayyuhan yanantibi sallallahu alayhi wa sallam qul wa khal liman aydikum ñen nga xamantene ñom ñoo nek ci seen ay loxo min al asra ci ay prisonniers de guerre nga xamantene da ngeen leena jappé won ci tolu xare badar bi mune in ya'lamillahu bu fekenteene yalla xamna fi qulubikum ci seen xol yi khairan yiw yutikum dara len jox khairan lu gën mimma ukhidha minkum ci niñu jëlé ci yeen manam kon wowa khair yor na ñaari mana yeb waye kon fi li nga xamantene mom la yor mana bi nga xamantene mom la yor mom moy ni mo la gën sallallahu alayhi wa sallam mu yuridu mi ngi ci nam annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni la ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah way ñewewul comme ni nga xamne non la ko jang kat bi jange sax bim nan yuridu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam summa top nak amana mu daal ñu jité fi saw bin ci ab yéré summa top amana mom mu daal ñu jité fi saw bin ci ab yéré lu wax ji ci kan lay delu ndax wax ji ci jabir lay delu radiyallahu anhu bu boba kon ki nga xamantene mo wax wax ji moy muhammad ibn muhammad ibn al-baqir rahmahullah mom moko wax dal ginnaw bimu waxe lolou ba pare tontu ci masala bobu dafa juk dal di jite julli ndax lolou la wala bok yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu boba kon jabir mom mo wax radiyallahu anhu dal yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa sango sa ba pare dal ñu jité wax di kan lay delu borom xam xam yi rahmatullah alayhim wute nañ ci te mbir mi nek na lu xawa leunt ci ñom way li nga xamantene mom la al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dogu moy ne jabir la radiyallahu anhu mom mo jitu kon boba wax di muhammadul baqir la rahimahullah bu boba nak bu boba mu ne comme ni nga xamne non lay ñewé ci hadithu bu kitabu salah waye nak al imam badruddin al ayni rahimahullah dar su fekke tane wax jojo limu ci djibbe rek moy hadith bi nane jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu daf ñu jité won te jité nañu ci ben yéré sol ben yéré jité lolu mom du dalil bu deuguer comme ni nga xamne non la léré ñepp manam lolu la nekk lo xamne ne buul na du dalil bu wone ni jabir ibn abdullah mo la jité ala kulli hal li nga xamne dal mom moyu amal solo lolu moy dal kenn ci ñoom ginnaw bi nga xamantene sangu nañ sangu farata jité nañ lolu bu fekente ne yenente bi la sallallahu alayhi wasallam mo jité nit ñi ginnaw ba mu sango farata lol day tekkel na ca ngaay gogou day doy te mo xam jiti ne len wala jite wala lolou amu ca solo amma su fekente ne nak jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom mo wax di ba nop djub jite len day woné jotaayu xam xami manam kon bu woba day zahir bi moy ci jakala nekke won ba nopi itam bu woba tamit zahir bi mom moy itam ne jotaayu xam xami buñ fa ju waxe liñ fay wax diina ba nop bu julli joté mën nañu juk fofu julli lolou manam niki non mune wofi lafdin amna ci kaddu yi nga xamantene batay kon ci sahih imam bukhari la nek mune kana nekon na annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yufrihu dafa soti won ala rasihi ci kaw bop bi salatan ñet yon manam ñet yon la soti ndox comme ni nga xamne non la nekke salata hafanatin manam muy ñet tank yo xamne da koy tibbu bu soti ko ci bob bi mu lay nga xamantene mom comme nak bu boba li nga xamne mom lay def moy da nan suma yufrihul ma ala sa'iri jasadi lolu mo ci def manam ndox mi li ci def mom moy daf koy soti ci li dess ci yaram bi te kon bu boba jeufniko sa bobu dana meuna nek yenente bi nak sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom la don sango niki non mom mo nekkon li nga xamantene mom moy li mu dan jappo ak li nga xamantene mom la don sango ni nga xamantene nonu la dan toll borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dencé danaka dencé depo manam ñi ngi dugg kon ci masala bi nga xamantene mom moy masala yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu hadith bi masala bi nga xamantene mom mo ci ñeuk mom moy li nga xamantene mom lañu gis ne mom motax suñ mom motax al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala inna hadith bi ci suñu buntu bi mom modi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa'ala dan defandiko manam mom la dan defandiko diko mom la dan jeufandiko ci bu dan sangu waye ñew na ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala bu nek sahih imam muslim ak ci sunani rahmatullah ak borom sunni indi nañ ko rahmatullah alayhim mune Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nekane nabi sallallahu alayhi wasallam yatawadda bil mudd wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam budan sangu budan japp daan japp mudd amma su fekente ne daf dan sango fa ba juromi mudd manam sa waxon nañ la moy ñenti mudd kon nak digeenti ñenti mudd ak juromi mudd ci la dan sango amma li nga xamantene mom moy sa waxon nañ la ko legi ne waxon nañ la ni nga xamantene non lay tollu kon lolu manam mom lolu mom moy li nga xamantene lolu kon mom moy lolu mom moy li nga xamantene mom moy bu ñëkk bi légui mu am ñaarelu hadith yo xamantene dañuy yeneen hadith tam yo xamantene dañuy wone ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na sangol leneen lo xamantene mu amana dan nako tollu wala lu ko xaw upp tuti comme ni nga xamne non la yaa ay sharadallahu ta'ala na wax bim nan bim mom la wax ci hadith bu nek ci sahih muslim muné mom mo xabar muné kanat taqtasilu hiya wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ina'in wahid yas'u thalathata amdadin aw qariban min za aw qariban min zalika ne mom ye mok yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan nañu sangondo ci ndab lo xamantene da fay tolo thalathata amdadin ñetti muddu muné aw qariban min zalika wala bok lu tolo ak lolu niki nonu tamit ñewna ci haditham batay mom hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha kom ni nga xamantene non lañ ko jundé won sank ne mok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ dan sango ci lo xamantene farak lay tolol te farak waxon nañ la na ñetti saala manam niki nonu tamit amna yeneene amna yeneene hadith yo xamantene dañuy tektale manam ne yenente bi kon sallallahu alaihi wasallam daf dan sango niki non daf dan jappo lo xamanteni xawna epp tuddi comme bi sulu say muddin comme ni nga xamne non la ñewé ci hadithu Jubair radiyallahu ta'ala manam bi sulu say muddin manam wala bok ci hadithu Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anuma muné uti yan nabiy sallallahu alayhi wasallam bi sulusay mudd fa ja'ala yadluku yadayhi manam sulusay mudd moy 2 tiers mudd muy manam kon matul mudd 2 tiers la 2 tiers mudd muy dadi jond loxom lol nak ci kaw lol ci lañuy xamé li nga xamantene mom moy ijma'u borom xam xami rahmahumullah comme niko imam ash-shafi'i ak imam al-hafiz ibn al-munzir rahmatullah alayhi ma tokhale ne borom xam xami yep rahmatullah alayhim depo nañ ci ne mbollem borom manam ne yenen ne amul limite bo xamantene dañ nan li fokk nga sangolu tolu ni amul li nga xamantene nak bu boba li nga xamantene mom moy li gëna deugër li ñu gis ci bobu masala li nga xamantene donte ijma